De pe bonul fiscal prin SMS la 1770 și poți câștiga o pereche de căști Sony sau o boxă Bluetooth JBL pe oră și un BMW X3 pe lună. Detalii în stațiile Rompetrol sau pe rompetrol.ro. Rompetrol. Ajungi mai departe. Tocmai m-am întors de la farmacie. Mi-a dat Dolorgit gel analgezic pentru dureri musculare și articulare acute. Are 50 de mililitri și, ce este cel mai important, conține și ingrediente naturale. M-am săturat de atâtea chimicale. Eu folosesc deja Dolorgit, dar în ambalaj mare de 100 de mililitri cu 20% reducere. Este și mai avantajos la preț și pot să-l folosesc mai mult timp. Dolorgit gel, împotriva durerilor musculare și articulare. Europa FM, ora 13. Iulia Verbancu vă prezintă știrile Europa FM. Iulia, bun venit! Bine v-am găsit! S-a clasat dosarul șoferului mașinii cu numere ofensatoare la adresa PSD. Acesta și-a primit înapoi permisul de conducere. Procurorul general explică problema procurorilor delegați. Ministerul Public are un deficit de 450 de procurori. La știri aflați și povestea unor români ale căror soluții pentru învățământ digital sunt de succes în Marea Britanie, deși au fost refuzate de Ministerul Român al Educației. Continuăm astfel campania știrilor Europa FM. Departe de țară, aproape de casă. Știrile încep cu datele meteo. Plouă acum pe arii restrânse în zona montană și în Dobrogea. Vreme călduroasă astăzi, îndeosebi în zonele de câmpie din vestul și sudul țării. Maximele termice vor fi între 25 și 34 de grade. Este disconfort termic în regiunile sudice și sudestice și pe arii mai restrânse în cele vestice. După amiază și spre seară vor veni ploi torențiale și vijelii de scurtă durată pe arii relativ extinse în sud, sud-est, la munte și local în centru. În București acum 30 de grade. Maxima va fi în jur de 32, iar după amiază și spre seară sunt anunțate ploi de scurtă durată. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Parchete fără niciun procuror sau cu unul singur care are și el dreptul la concediu. E imaginea descrisă de Procurorul General al României astăzi la întâlnirea cu Ministrul Justiției. Totuși, principala controversă după ce prima dintre legile justiției a intrat în vigoare este situația delegărilor, inclusiv pe funcții de conducere. O situație pe care Tudorel Toader o consideră incertă. Șeful Parchetului General, Augustin Lazăr, are o altă perspectivă asupra urgențelor din sistem. Doresc să vă reamintesc că în Ministerul Public lipsesc 450 de procurori și atunci putem să luăm pe cineva care nu îndeplinește, să zicem, are 7 ani și dacă este imperios necesar să exercite niște atribuții rezonabile, să le poată îndeplini pentru că nu poate sta parchetul fără să funcționeze. Există în țară 10-15 parchete care au un singur procuror în activitate și acela trebuie să-și ia și el concediu. Sau există parchete fără niciun procuror? Miza acestei discuții o reprezintă delegările pe funcții de conducere din DNA și DIICOT. 6 procurori pleacă deja din DNA pentru că au mai puțin de 8 ani vechime, așa cum cere noua lege. Până acum erau suficienți 6 ani de vechime. Augustin Lazăr a semnat pentru plecarea lor, dar spune că îi așteaptă înapoi în Direcția Anticorupție, unde au lucrat foarte bine. În opinia procurorului general, cei 8 ani ar fi o condiție la titularizare și nu la delegare. Pentru titularizarea în funcțiile respective este o condiție de 8 ani vechime. Pentru cei care sunt delegați, nu ar fi necesar absolut împlinirea acestei condiții. Am considerat oportun să nu lăsăm această discuție și aceste suspiciuni, să încetăm delegarea pentru 6 procurori și niciun caz, cum am văzut că s-a vehiculat în media, că ei ar fi fost dați afară. Nu au fost dați afară. În varianta ministrului Tudorel Toader, însă, toți acești procurori trebuie să plece la parchetele la care sunt titulari. În aceeași situație sunt și 7 șefi din DIICOT. Dosarul deschis șoferului mașinii cu numere ofensatoare la adresa PSD a fost declarat oficial închis. Procurorii parchetului judecătoriei sectorului 3 au admis propunerea reprezentanților Brigăzii Rutiere a Capitalei de a clasa dosarul deschis în cazul lui Răzvan Ștefănescu. Acesta și-a recuperat și permisul reținut. În urma scandalului, însă, Agenția Suedeză a Transporturilor a anulat pe 1 august numărul de înmatriculare personalizat al vehiculului respectiv. Sunt bune atunci când trimit bani acasă, sunt mai puțin bune atunci când dau opinii politice sau când dau idei celor rămași acasă, orice respect. Vorbim prea puțin despre românii din afara granițelor, tot mai mulți de la an la an, în timp ce conducătorii țării nu par să vadă în ei decât o sursă inepuizabilă de bani. La știrile Europa FM vorbim în această săptămână despre românii care au plecat, românii care vor să se întoarcă și despre cei care abia acum se gândesc să plece. departe de țară, aproape acasă. O campanie a știrilor Europa FM. Eton College a fost înființat acum 600 de ani. De-a lungul timpului, acolo au învățat 17 premieri ai Marii Britanii, plus prinții Harry și William. Spre mândria noastră, o parte dintre profesorii din colegiu folosesc manuale digitale făcute de români. Aceiași români participaseră fără succes la licitația din 2014 organizată de Ministerul Educației din România. La câteva luni de la acest eșec în plan național, au plecat în Anglia și au reușit să vândă mai multor instituții de învățământ soluțiile tehnice pe care le propuseseră mai întâi acasă. Victor Marin a stat de vorbă cu Paul Balog, cofondatorul Learn Forward. Tu în România n-ai nicio firmă în momentul ăsta? Nu mai am, nu. Și nici nu mai intenționez. Adică după atâția ani de business în România și puțin în Marea Britanie, realmente îți simți că statul lucrează pentru tine. Paul Balog produce manuale digitale și a relocat afacerea în Marea Britanie în 2015, după ce a câștigat un concurs de idei de afaceri. Dar înainte a participat la licitațiile organizate de Ministerul Educației de la noi. Realmente a făcut absolut tot ce a putut, ca nicio altă firmă, în afară de cele două preferate de ea, să nu participe. S-au pus niște condiții scoate din burtă, niște mega cifre de afaceri pe care editurile din România nu le au, prin multiple contestări, toate acceptate de către instanțe, le-a lăsat să participe, dar de câștigat a câștigat tot acelea două care ar trebui și imprimatură. Dacă vrei să dau un exemplu, manualul Humanitasului a fost depunctat masiv pentru că apărea o poveste acolo în care un zmeu avea dinții de oțel. Fraza de dinți de oțel a fost considerată traumatizantă, prin urmare manualul a fost descalificat. Vorbesc serios. Prin urmare, și-a mutat afacerea la Londra și în câteva luni după licitația cu Cântec din România, a reușit să vândă aceleași soluții tehnice unor edituri britanice. La colegiul Eton, de exemplu, se învață după manuale produse de Paul Balog și colegii lui. Ce materie? Religie. Religie? Nu o să-ți vină să crezi, religie, da. Nu e religie în sensul prozelitismului religios, cumva, care se întâmplă în manualele noastre, ci este religie în sensul punerii unor probleme care au un interes religios. De exemplu, unul dintre capitole este despre fake news, care apare n-are nicio legătură cu divinitatea, dar are ideea de sursa adevărului și toate aceste povești în jurul statutului adevărului și dacă este sau nu important pentru noi. În același manual mai sunt capitole despre teoria Big Bang-ului ori despre omul de știință Stephen Hawking, ateu convins. Anii au trecut și Learn Forward a câștigat contracte în mai multe țări europene, chiar și în România, în parteneriat cu câteva edituri de la noi. Paul Balog spune însă că manualele digitale nu asigură în mod automat modernizarea României. De exemplu, nu a aflat niciodată câți profesori le folosesc. Noi am întrebat și lucruri mai simple, cum ar fi cam ce fel de computere sunt prin școli, ca să putem să știm pentru ce fel de ecrane optimizăm, dar asta a fost ceva mult prea complicat și ministerul n-a răspuns la așa ceva. Nu am avut vreodată vreun feedback de genul, asta e bine, asta nu e bine, de organizarea atât de proastă că e șocant. Dacă aș fi rămas în România, acum eram un faliment. Un material de Victor Marin. Așteptăm și poveștile voastre pe site-ul nostru europafm.ro și la știrile europafm.ro. Departe de țară, aproape acasă. O campanie a știrilor Europa FM. Continuăm știrile. Fiul liderului PSD Liviu Dragnea, Valentin Dragnea, printre oamenii de afaceri cel mai puțin afectați de epidemia de pestă porcină. Potrivit unei investigații apărute în Libertate, acesta ar fi vândut o mare parte din porci și la ferma din Telorman înainte de extinderea pestei. Cătălin Tolontan a vorbit despre această investigație la Europa FM. Intrând în posesia acestor informații care ne-au fost refuzate de către autoritatea sanitară veterinară, dar în posesia cărora am intrat și ele sunt oficiale, că anul trecut, înainte practic să se declanșeze primul focar din satul mare, ferma din Telorman a băiatului președintelui Camerei Tractorilor avea 13.500 de porci. Astăzi, această fermă are mai puțin, cu mult mai puțin decât 3.000 de porci. Vreme de un an, când toată lumea nu a știut și nici crescătorii și nici populația nu au știut cu adevărat ce se va întâmpla în România, ferma din Telorman, a lui Valentin Dragnea, a acționat ca și cum ar fi pariat, pur și simplu, la bursă, pe faptul că vine pesta porcină. Jurnalistul susține că în cadrul investigației s-a încercat fără succes obținerea unei reacții din partea firmei lui Valentin Dragnea, acesta din urmă fiind în concediu. Potrivit celui mai recent bilanț al autorităților, în prezent sunt aproape 580 de focare de pestă porcină confirmate în aproximativ 100 de localități din 8 județe. Telorman nu se numără printre ele. Autoritățile din Galați și Brăila sunt în alertă în același context. În ultimele zile au fost găsite cadavre de porci pe câmp în Brăila și plutind pe Dunăre la Galați. Galați. Animalele moarte au fost strânse și incinerate. Nu li s-au putut face însă analize pentru că erau în stare avansată de descompunere. Se crede că ar fi vorba despre porci ascunși de oameni ca să nu fie sacrificați din cauza pestei porcine, dar care ulterior au murit în gospodării. Vă ținem la curent cu desfășurarea acestui subiect. Anchetă după ce o fetiță de un an a fost lăsată de părinți încuiată singură în mașină într-o parcare din Mamaia. Reprezentanții Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului din județ s-au sesizat astăzi și i-au anunțat și pe colegii din Suceava, deoarece autoturismul în care se afla copilul era înmatriculat în acest județ. Imagini cu fetița singură în mașină au fost postate pe o rețea de socializare de mai mulți turiști care au observat situația, dar care nu au alertat autoritățile așa cum ar fi fost normal. Ghiulfer Predescu transmite. Bun găsit! Imaginile cu fetița închisă în mașină au fost postate de câțiva turiști care au văzut-o pe micuță singură pe bancheta din spate, protejată cu centura de siguranță. Deși copila părea în regulă, nu era agitată, nu plângea, stătea liniștită, turiștii s-au revoltat și chiar au vrut să spargă geamul autoturismului. Trecuse mai bine de o jumătate de oră și părinții nu se arătaseră. Când au apărut, s-ar fi scuzat că atunci când au plecat la plajă, fetița lor dormea și le-a fost milă să o trezească. După apariția imaginilor cu fetița captivă în autoturismul parcat pe caniculă într-o parcare din Mamaia, s-a autosesizat Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului din Constanța. La întrebările presei, asistenții sociali au anunțat că astăzi vor lua legătura cu colegii din Suceava, mașina în care fusese încuiată fetița fiind înregistrată în acest județ. Conducerea Poliției Județului Constanța a transmis că nu există nicio sesizare despre acest incident. Unul asemănător a avut loc în urmă cu 3 veri, tot la Mamaia. Ghiulfer Predescu, Europa FM. Cunoscutul taragotist Dumitru Fărcaș a murit la vârsta de 80 de ani. Artistul era internat într-un spital din Cluj-Napoca după ce suferise un infarct. Mormântarea va avea loc joi în comuna Groș din Maramureș, locul în care acesta s-a născut. Mica Șvab ne spune mai multe. Dumitru Fărcaș s-a născut în 1938 în comuna Groș din Maramureș. A învățat singur să cânte la taragot, împrumutând unele tehnici din cele specifice oboiului. Bunicul, tatăl și cei doi frați mai mari au cântat la fluier. Muzicianul era cunoscut peste tot în lume. Nicolae Ceaușescu l-a invitat adesea în vizitele lui din străinătate, inclusiv în Coreea de Nord și China. Recent, Klaus Iohannis i-a conferit Ordinul Național Serviciu Credincios în grad de cavaler, iar în luna mai acestui an, la împlinirea celor 80 de ani, a primit și titlul de cetățean de onoare al Maramureșului. Acum 4 ani, Dumitru Fărcaș a rămas fără taragot după ce acesta i-a fost furat dintr-un microbus parcat în fața Ateneului Român, astfel că artistul nu a mai putut cânta la spectacolul aniversar al lui Gheorghe Zamfir. Artistul era președinte de onoare al Congresului Internațional al Taragotiștilor și a primit numeroase distincții naționale și internaționale. Mica Șvab, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. Știrile care contează. Valul de caniculă persistă în Europa. În mai multe țări din sudul continentului, temperaturile vor atinge astăzi din nou 40 sau chiar 42 de grade Celsius. În Franța, Spania și Portugalia este și alertă de incendii. În Suedia se topește un ghețar. Iar în Olanda, canicula a oprit timpul. Acele ceasului din turnul domului din Utrecht au cedat din cauza temperaturilor ridicate. Iulian Og ne dă detaliile. Ministerul Afacerilor de Externe a emis avertizări pentru românii care călătoresc în Germania, unde până joi vor fi înregistrate temperaturi care pot ajunge până la 40 de grade. În Spania, canicula s-a soldat până acum cu 7 morți. Temperaturile vor urca astăzi din nou la peste 40 de grade, după ce noaptea nu au coborât în unele zone sub 35 de grade. Pompierii se luptă în continuare cu incendiile de vegetație. Din fericire, în ultimele 24 de ore, vântul s-a domolit. În prezent, harta incendiilor din peninsula Iberică și insulele Baleare este însemnată cu puncte roșii de alertă, risc maxim și portocalii, risc înalt, mai ales în La Palma, El Hierro și Tenerife, unde a fost emis cod portocaliu de incendii. În Portugalia, pompierii vor să nu se repete tragedia grecească și au trimis alerte pe telefonul mobil pentru localnicii din zonele vizate. În Suedia, căldura neobișnuită a provocat topirea celui mai înalt ghețar. Acesta a pierdut doar în luna iulie câte 14 cm pe zi. În Olanda, orologiul din turnul domului din Utrecht s-a oprit. Piesele din metal din interiorul orologiului s-au dilatat din cauza căldurii, blocând mecanismul care datează din anul 1857. În Franța, mai multe orașe au impus restricții de trafic pentru a reduce poluarea agravată de caniculă, iar în Anglia se anunță iar temperaturi de 34 de grade. Meteorologii spun că vremea se va răcori abia spre sfârșitul săptămânii. Peste ocean, California se confruntă cu cel mai mare incendiu de vegetație din istoria sa modernă. Sunt două focare diferite ce au cuprins peste 1000 de kilometri pătrați în nordul acestui stat american. 7 oameni au murit până acum, iar incendiul se apropie de orașul San Francisco. Alexandra Stănescu are detalii. Zeci de mii de pompieri se luptă cu flăcările din nordul Californiei de peste o săptămână. Doi polițiști și-au pierdut viața. Sunt două focare distincte care nu pot fi stinse din cauza vântului puternic, dar și a căldurii excesive, 43 de grade, care favorizează răspândirea incendiilor. Autoritățile vorbesc despre cel mai mare incendiu din istoria statului din partea de vest a Statelor Unite. A cuprins peste 1000 de kilometri pătrați în nordul Californiei. Flăcările se apropie cu repeziciune de orașul San Francisco. Acum sunt la 90 de kilometri distanță, iar oficiali americani avertizează că peste 11.000 de clădiri ar putea fi în pericol. Localnicii povestesc cum au fost nevoiți să-și părăsească locuințele. Totuși, pagubele materiale sunt destul de reduse în condițiile în care momentan incendiul a afectat doar zone izolate din partea pădurii Mendocino. 7 persoane au murit în urma incendiilor din nordul Californiei până acum. Europa FM știri din sport acum cu Tudor Ciurescu. Găsit meci spectaculos în închiderea etapei a treia a Ligii 1, Gazmetan Mediaș s-a impus cu 3-2 la vizita lui Dinamo. A fost 1-1 la pauză, după ce ardelenii au deschis scorul încă din minutul 7 prin Olaru, iar Salomao a egalat în minutul 32. Albroșii au trecut în avantaj în minutul 47, gol moldoveanu, însă Mediașul a întors rezultatul. Dinamovistul Mihai Popescu a înscris în propria poartă în minutul 56 și imediat Carlos Fortes a adus victoria gazdelor. Portughezul de 23 de ani a marcat în al treilea meci la rând, iar Gazmetan este lider în clasament cu 7 puncte. Dinamo a coborât pe locul 8 cu 4 puncte. Tot ieri, FC Viitorul a obținut prima sa victorie în actuala ediție de campionat, 2-0 pe teren propriu cu FC Voluntari. Echipa lui Hagi a deschis scorul în minutul 69 dintr-un penalti transformat de Ionuț Vână. A doua reușită i-a aparținut lui Denis Drăguș, golgheterul celor de la Viitorul, cu 5 goluri în 7 meciuri, dintre care 4 în preliminariile Europa League. În clasament, FC Viitorul ocupă poziția a 7-a, în timp ce FC Voluntari este ultima cu un singur punct. Simona Halep și Irina Begu au părăsit competiția de dublu a Open-ului Canadei de la Montreal încă din runda inaugurală. Ele au cedat contra perechii formate din Johanna Konta și Shuai Zheng după ce au câștigat primul set la 4. Simona a servit apoi pentru meci la 5-4 în setul al doilea, însă britanica și chinezoaica au revenit 7-6 și s-au impus în cele din urmă cu 11-9 în super tiebreak. Halep și Begu continuă la Rogers Cup în competiția de simplu. Begu joacă în runda inaugurală cu australianca Ashley Barty diseară de la ora 18, în timp ce Simona va intra direct în turul al doilea și va întâlni câștigătoarea partidei dintre Anastasia Pavliuchenkova și Christina McHale. Tot astăzi, Ana Bogdan joacă după ora 19.30 cu Arina Zabalenka din Belarus, iar Mihaela Buzărnescu o va înfrunta numai devreme de ora 21 pe jucătoarea chineză Qiang Wang. Amintim, România mai este reprezentată în turneul Premier 5 de la Montreal de Sorana Cârstea și Monica Niculescu.